Είναι το thepressproject.gr και η φάρμα των ζώων. Χαίρετε, γεια σας. Σχεδόν μόνιμη πια εδώ. Έχω πιάσει τα σίδη. Μία στη μεριά σου, μία στη μεριά του Κωνσταντίνου. Ναι. Δεν χορταίνει ο κόσμος, εγώ μου. Γεωργία, συγγνώμη. Τι δεν χορταίνει ο κόσμος. Εδώ πέρα βλέπω σχόλια από δε θα είναι ο πουλής σήμερα. Είδα ένα σχόλιο. Να πάρει και μια άδεια ο πουλής, παιδιά. Λοιπόν, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, όπου κάνετε ένα like και ένα subscribe, τα λέμε μέτρια, είτε μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου, σε όποιο σημείο του σύμπαντου και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Απέναντί μου, Γεωργία Κρυεμπάρδη, είναι το κλασικό team. Ζωή, Βασίλης, Νικόλας, Ιωάννα. Συν ένα σήμερα. Ναι, και δεν είμαστε μόνο αυτοί που ακούτε σε αυτό το ευρύχωρο στούντιο. Είναι και η Πέσα. Είναι εδώ στη γωνία. Ναι, ναι. Δεν είμαι σίγουρος αν θα εμφανιστεί. Υπάρχει μια περίπτωση να εμφανιστεί κάποια στιγμή. Είναι... Υπάρχει μια περίπτωση να την ακούσετε. Αυτό, να κάνει την εμφάνισή της με έναν δικό της τρόπο. Ναι. Η οποία έχει έρθει καλοκαιρινή με την μπαντάνα της με τα καρπουζάκια. Διπλής, περνάει και μήνυμα το σκυλί. Κανένα, κοιμάται αυτή τη στιγμή. Μπορεί να ακούσετε ροχαλιτό σε λίγο. Το πουλάκι μου έχει ωραία ζωή. Τη ζωή της νάχα, Ναι. Την έχουμε στο air condition φέρει. Και αυτή την ώρα βγαίνει το μεροκάματό τη και αυτή έχει αράξει. Τη δείχνω πόσο δύσκολο βγαίνει το ψωμί. Έβαζα κραγιόν πριν εντωμεταξύ. Τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε, χαίρεστε που είμαι εγώ εδώ. Εννοείται πως τώρα πρέπει να πείτε ναι, πολλά τέτοια σχόλια και πολλά χρήματα. Πολλά να πείτε, ειδικά γιατί εγώ πάρε ένα πεντάρικο ρε παιδί μου να πάει κάπου το τρίμερο. Φαντάζεσαι. Και μου στέλνουν και πάω όντως. Μπορούμε να αποφασίσουμε αν είσαι εγώ ή η Γεωργία. Κοίταξε, σου έχω πει να με προλογίζει ως Γεωργία, δηλαδή να είναι το επίσημο. Αλλά τώρα μεταξύ μας, εντάξει, βλέπεις, δεν μου βγαίνει. Δεν τα κάνει αυτά. Δεν ξέρω πώς να τα διαχειριστώ. Λυπάμαι. Τίποτα, μην είναι απλά ακίνητος. Η οποία Ελένη μας έφερε δώρο σε μένα και στην Νεκταρία δύο κλαμεράκια. Κλαμεράκια για όσους δεν ξέρουν. Να μάθετε μια καινούργια λέξη. Είναι αυτό το τσουκ τσουκ τσουκ, το τσιμπιδάκι πίσω στα μαλλιά. Καρπουζάκι. Και είναι το αγαπημένο μας κλαμεράκι. Σήμερα δεν το έβαλα. Έχω βάλει εδώ το ροζ. Όλα αυτά δεν έχετε ρωτήσει καθόλου για όλα αυτά. Καλύπτω απλά κενό χρόνο. Γιατί είναι και τριήμερο να έχουμε λίγο πιο ανάλαφρη θεματολογία, να πούμε λίγο βραβεία MAD. Όχι. Όχι. Και έχω έρθει και σου βγάζω άλλη θεματολογία. Ναι, έχουμε μια συγκεκριμένη θεματολογία. Έχουμε και πιο αισιόδοξες ειδήσεις. Έχουμε πιο χαρούμενα θέματα από αυτά που θα δείτε, τα οποία είναι στο κλασικό mood της εκπομπής. Mm-hmm. Πριν ξεκινήσουμε, να κάνουμε μια διαφήμιση. Δεν το συνηθίζουμε στο The Press Project. Έχει κολλήσει γενικά. Νομίζω ότι έχουμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα. Εδώ η τεχνική μας, ο Νίκος, ο Βασίλης, δεν ξέρω. Ας βάλουμε λίγο μουσική. Να δούμε, ναι. Τι θα κάνουμε, έτσι. Αν σας κολλάει για ένα δευτερόλεπτο, μην αρχίζετε. Κόλλησε, πανικός. Ναι, παιδιά, γιατί άμα γράψουν 10 άτομα παράλληλα, κόλλησε για ένα δευτερόλεπτο, αμέσως βαράει συναγερμός εδώ πέρα και ψάχνουν εκεί το τεράστιο team των τεχνικών του τι έχει συμβεί. Οπότε, ήρεμα, θα γίνει η εκπομπή. Εγώ χθες δεν αγχώθηκα καθόλου. Είχαμε διακοπές ρεύματος. Βγαίνω μετά από το στούντιο και μου λέει Νεκταρία, Θάνο, πολύ χαλαρά το έχει πάρει. Και τη απαντάω με αυτή τη στοικότητα του πουλί, ότι τάξει μου, ωραία, σιγά, έχουμε μάθει. Έγινε. Βγήκε εκπομπή. Βρήκαμε λύση επιτόπου, Και κάπως έτσι κυλάει η ζωή μας εδώ πέρα. Πού είναι γιατί, το πρώτο σχόλιο για την. Να σου πω κάτι. Αν αγχωθείς, αν πανικοβληθείς, θα αλλάξει κάτι, θα το φτιάξεις το σύστημα. Όχι. Θα χαλάσουμε τη ζαχαρένια μας. Όχι. Εγώ πριν από εμείς θα συνεχίσουμε. Εμείς δεν λυγάμε. Αυτά που είναι να πούμε, θα τα πούμε. Πρώτα απ' όλα, λοιπόν, διαφήμιση. Έχουμε εδώ την εφημερίδα που μας ήρθε σήμερα, αν μπορεί να φανεί. Δείξε την εφημερίδα, θα νομίζω. Πιο πάνω, πιο ωραία. Ψηλά, ναι, ψηλά. Ναι, ναι. Λοιπόν, ωραία. Είναι τα νέα του πρώτου ΕΠΑΛ Χαλκίδας. Είναι η εφημερίδα των μαθητριών μαθητών του ΕΠΑΛ Χαλκίδας. Έχουμε φιλοξενήσει τα παιδιά στην εκπομπή. Όλα. Πολλά από αυτά. 5 συγκεκριμένα από αυτά. Είχαμε κάνει και ένα βίντεο μαζί. Μπορεί να το θυμάστε κάποιοι και κάποια. Έχουν και πολύ ωραίο θέμα γονείς και παιδιά μαζί στα θρανία. Για κάτι που όπως διάβασα συνηθίζεται ειδικά σε ΠΑΛ γονείς με τα παιδιά τους να συνυπάρχουν στην σχολική αίθουσα, γονείς που δεν είχαν... Άβολο. Φαίνεται ότι τα παιδιά το παίρνουν πολύ καλά και χαίρονται παιδιά. Από τα κείμενα που διάβασα και χαίρονται πολύ που οι γονείς τους τους ρώτησαν πρώτα για το πώς θα τους φαινόταν. Και είναι πολύ ωραία τα πολύ κείμενα σημαντικό. Που διάβασα. Είμαστε κι εμείς κάπου. Να το πούμε αυτό. Γιατί το λες επειδή είσαι εσύ πρώτη μουρή και φαίνεσαι μπροστά μπροστά. Είναι φωτογραφία που είμαι εγώ. Ναι, δείξτε, Ρεθάνο. Όχι, εντάξει, είπαμε. Αλλά τέλος πάντων αναφέρεται και η επίσκεψη εδώ στα γραφεία του The Press Project. Τους είπαμε λίγο πώς λειτουργεί, δημοσιογραφία κλπ. Δεν είμαστε και το καλύτερο, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, να το πω έτσι. Το πιο κλασικό παράδειγμα. Αλλά τέλος πάντων, πολύ ωραία είχαμε περάσει. Και φαντάζεσαι οι γονείς να τη γράφουν από τα παιδιά. Κάνω διάφορα τέτοια σχόλια. Σκέψεις. Βλέπω ένα σχόλιο. Θα παρακαλούσα αυτός ο χρήστης να φύγει από το γενικά. Βλέπω ότι λέει για το κόλλημα πριν η Πέρσα το έκανε. Αρχικά δεν είναι Πέρσα, είναι Πέσα. Και δεύτερον, συγγνώμη, ήρθες να κατηγορήσεις το σκυλί μου αυτή τη στιγμή ότι χαλάει τα καλώδια και κάνει ζημιές. Το ζωντανό. Άξι. Μην φύγεις, καλή πλάκα κάνω. Μπορεί να μην με ξέρει ο άνθρωπος και να μην ξέρει και να λέει πω πω αυτή μου κάνει επίθεση. Λοιπόν, ναι, πάρα πολύ ωραία η εφημερίδα. Μα τη βγάζουν κάθε πότε, Θάνο? Κάθε μήνα. Κάθε μήνα, πάρα mm-hmm. πολύ ωραία. Και μας έστειλαν. Και υπάρχει και το blog. Πάρα πολύ ωραία. Και δεύτερη διαφήμιση, μια που μπήκε και ο Γρηγόρης στο chat. Αύριο Σάββατο η Ανοιχτή Ορχήστρα σας καλεί στη συναυλία της στον πεζόδρομο της Ερμού, Ερμού 152. Είναι στις 8, Σάββατο 22 Ιουνίου. Αγαπημένη Ανοιχτή Ορχήστρα, είμαστε φαν. Έχει ανέβει και η είδηση και το κάλεσμα στο site και στα social μας. Να πάτε, είναι πάρα πολύ ωραία. Και ανοιχτός χώρος, δροσιά, 8 η ώρα, μια χαρά ώρα για παρά τον καύσωνα κλπ. Εκεί στο πεζόδρομο, πολύ ωραία ατμόσφαιρα και καταπληκτικά τα παιδιά της Ανοιχτής Ορχήστρας. Πάρα πολύ ωραία. Να κάνω και μια τρίτη διαφήμιση. Να γίνει χαμός με τις συναυλίες. Λοιπόν, Rock for Palestine, συναυλία αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη, είναι ο Roger Waters και πολλοί άλλοι, η οποία θα γίνει σήμερα, ναι, Παρασκευή 21 Ιουνίου, στο Λονδίνο και θα μεταδοθεί διαδικτυακά. Να πούμε ότι είχαμε ανεβάσει χτες την εκδήλωση, οπότε θα τη βρείτε. Είναι στην κατηγορία μας διεθνή. Να την βρείτε, να στηρίξουμε, να την παρακολουθήσουμε. Τι καλύτερο έχετε να κάνετε σήμερα. Και να έχετε δηλαδή αυτό να το προτιμήσετε. Λέω τώρα εγώ μια ιδέα. Αυτά λοιπόν τα συναυλιακά. Θες να περάσουμε τώρα στην κεντρική θεματολογία ή να πούμε λίγο ακόμα ευχάριστα πραγματάκια για φυλακές? Όχι, θα περάσουμε στην κεντρική θεματολογία και θα κάνουμε κάποια διαλύματα με τα ευχάριστα για σχολείο φυλακών και λοιπά που ασχοληθήκατε εσείς στην εκπομπή. Γιατί η κεντρική θεματολογία ως συνήθως δεν είναι καλή. Ψηφίστηκαν χθες το απόγευμα, χθες το βράδυ, δύο τροπολογίες από την Βουλή. Ψηφίστηκαν μόνο από τη Νέα Δημοκρατία. Θα ασχοληθούμε και με τις δύο. Η πρώτη είναι για τη Λάρκο. Υπήρχε και ένα πολύ μεγάλο συλλαλητήριο των εργαζομένων της Λάρκο χθες στο κέντρο της Αθήνας και πολύ ωραίο. Μέχρι το βράδυ ήταν στο Σύνταγμα. Η τροπολογία ουσιαστικά λέει δίνει περισσότερες εξουσίες στον ειδικό διαχειριστή της εταιρείας ώστε να κάνει ό,τι θέλει για να παραδώσει στον επενδυτή εισαγωγικά τη Λάρκο χωρίς εργαζόμενους για παράδειγμα. Μπορεί να διακόψει τη λειτουργία της εταιρείας ώστε η Λάρκο κλειστεί να παραδοθεί στον χι επενδυτή π.χ. την Τέρνα, π.χ. τώρα, mm-hmm. στην Τέρνα που τα πάει, χωρίς τέτοια βάρη σε εισαγωγικά από αυτά που θεωρεί η κυβέρνηση. Και παράλληλα η τροπολογία έρχεται ακριβώς στο σημείο που οι εργαζόμενοι σημειώνουν μικρές νίκες σε δικαστικό επίπεδο στις προσφυγές τους, στα ασφαλιστικά μέτρα που έχουν καταθέσει. Ήρθε εν αναμονή μιας απόφασης του πρωτοδικείου την ώρα που συζητούνταν αυτή η απόφαση, όπου το δημόσιο παρεμβαίνει και όπως κατήγγειλε όλη η αντιπολίτευση είναι και μια παρέμβαση στην δικαιοσύνη. Να πούμε ότι στον δρόμο, στη μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που έγινε χτες, ήταν και πολιτική, ήταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας, ήταν η Νέα Αριστερά, ήταν ο κύριος Κουτσούμπας από το ΚΚ, αυτούς θυμάμαι έτσι τώρα στο μυαλό μου πρόχειρα. Κοίταξε να δεις, οι εργαζόμενοι γενικά έχουν πετύχει πολλές, πραγματικά πολλές, μικρές νίκες, οι οποίες αφορούν παρατάσεις της ΛΑΡΚΟ. Φαίνεται πως αυτό το πράγμα σβήνει σιγά-σιγά με ψήφους της Νέας Δημοκρατίας. Προσπαθεί να το σβήσει η Νέα Δημοκρατία, ναι, είπα, μέχρι στιγμής να. Δεν έχει πάει καλά. Ναι, είπα, φαίνεται να. Ξέρεις τι, το παρατηρούσα να το έλεγες. Ακόμα μία φορά περνάει κάτι μόνο με ψήφους της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, τι. Ακόμα μία φορά. Δεν ξέρω πόσες φορές ακόμα θα το πούμε. Και ξέρεις, τα βασικά επιχειρήματα της κυβέρνησης είναι ότι η ΛΑΡΚΟ έχει χρέη, πολύ βασικό, Και τι άλλο μας λένε, ότι ζημιώνουν το δημόσιο και τρώνε χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ναι, μίλησε ο... οι εργαζόμενοι τα καταρρύπτουν και εντωμεταξύ, όπως έχει πει και ο Παναγιώτης Πολίτης που είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων, όχι μόνο η Λάρκο δεν χρωστάει στη ΔΕΗ, η ΔΕΗ χρωστάει στη Λάρκο, αλλά λένε άντε, τους τα χαρίζουμε, αυτή είναι η πλευρά των εργαζομένων. Ναι, η κυβέρνηση λέει... Mm-hmm. Μέσω, όπως είπε στη Βουλή, ας πούμε, ο Υφυπουργός Οικονομικών, είναι ο κύριος Δήμας, ότι η Λάρκο τέθηκε σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης στις αρχές του 2020, είχε φτάσει προπολού σε οικονομικό αδιέξοδο. Όντως, συσσωρεύτηκαν την ώρα που θα μπορούσε κάποια κυβέρνηση εδώ και πολλά χρόνια να έχει κάνει κάτι για να σταματήσει αυτό το πράγμα και να λειτουργήσει καλύτερα η εταιρεία. Συσσώρεψε χρέη η Λάρκο. Ενδεικτικά πάντα αναφέρονται τα χρέη προς τη ΔΕΗ, 350 εκατομμύρια ευρώ. Οι εργαζόμενοι σε αυτό το σημείο, αυτό που είπες εγώ, λένε ότι για πάρα πολλά χρόνια η ΔΕΗ χρέωνε παραπάνω την Λάρκο. Mm-hmm. Και ότι υπάρχουν οι αποφάσεις, έχουν όλα τα τιμολόγια, τα έχουν καταθέσει δικαστικά τα τιμολόγια, τα έχουν στείλει και στο Μέγαρο Μαξίμου, που δείχνουν αυτήν την καταχρηστική πρακτική για χρόνια της ΔΕΗ. Ναι. Υπάρχει μια απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κρατικές ενισχύσεις. Είναι γενικά, για ακόμα μια φορά, μια δημόσια δομή, μολονότι οι εργαζόμενοι ήταν δεν είναι δημοσίοι υπάλληλοι, όχι ότι αυτό είναι κακό για τους κάποιου της επίθεσης δημοσίους υπαλλήλους, αλλά το λένε οι άνθρωποι, δεν είμαστε δημοσίοι υπάλληλοι, αλλά ήμασταν δημοσίοι υπάλληλοι, θα είχαμε μετατάξει τώρα, δεν θα μας πετούσαν στον δρόμο. Αλλά τέλος πάντων είναι μια δημόσια δομή. Η Λάρκο, η οποία σταδιακά για δεκαετίες απαξιώθηκε. Αφέθηκε στην μοίρα της να συσσωρεύει χρέη, λειτουργεί για πάρα πολλά χρόνια στο 10% των δυνατοτήτων της και ως ένα φιλέτο προσπαθούν να την ξεπουλήσουν στον επενδυτή. Το βασικό ερώτημα, το οποίο το είχαμε θέσει ως σχόλιο, το βασικό σχόλιο εδώ πέρα, το είχαμε θέσει και στην συνέντευξη, είναι... Γιατί αφού είναι τόσο ζημιογόνα εταιρεία, υπάρχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον και θέλει να την πάρει καθαρή η Τέρνα. Αν είναι ζημιογόνα εταιρεία και δεν μπορεί να παράγει κέρδος, γιατί να τη θέλει ο ιδιώτης. Ο ιδιώτης θέλει μόνο κάτι το οποίο παράγει κέρδος. Δεν είναι το βασικό σχόλιο για κάθε ιδιωτικοποίηση. Παράγει τρελό κέρδος και πραγματικά να δείτε τη συνέντευξη που είχαμε κάνει στο προεκλογικό βέβαια πλαίσιο με τον Παναγιώτη Πολίτη. Τα έχει εξηγήσει πολύ, πολύ αναλυτικά για τη Λάρκο και ότι παράγει τρελά κέρδη και με ευρωπαϊκούς αριθμούς να το δούμε. Γιατί δει συγκεκριμένα είχε πει και το λέει συνέχεια σε συνέντευξη που δίνει ότι αυτό που γινόταν είναι ότι υπερτιμολογούσε τη Λάρκο και ότι ουσιαστικά όχι μόνο δεν χρωστάει η Λάρκο, αλλά η ΔΕΗ πρέπει να επιστρέψει και 100 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα έχουμε σε στοιχεία, έγγραφα κλπ. Θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πανηγυρίζουμε ότι καταρρύψαμε την τροπολογία στο δρόμο και ότι την κάναμε κουρελόχαρτο. Όχι. Ο αγώνας συνεχίζεται. Ναι, ναι, ναι. Η τροπολογία πέρασε, αλλά συνεχίζεται και ο αγώνας των εργαζομένων που έχουν πετύχει αυτές τις μικρές αλλά διαδοχικές και σημαντικές νίκες. Δηλαδή, εδώ χρειάζεται μια ισορροπία. Εννοείται. Ούτε να υπάρχει άκρατος πανηγυρισμός για μια όντως ακόμα πολύ μεγάλη κινητοποίηση, ούτε απογοήτευση γιατί οι 158 της κυβέρνησης πέρασαν κάτι μόνοι τους. Mm-hmm. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι της Λάρκο είναι ένα παράδειγμα στο οποίο η κινητοποίηση των εργαζομένων έχουν φέρει αποτέλεσμα. Φυσικά. Δεν έχουμε και πάρα πολλά, δηλαδή. Είναι πολύ συγκεκριμένα, τα οποία καλό είναι να τα φέρουμε μέσα στο καθεστώς της γενικής απογοήτευση σωστά, που υπάρχει. Σωστά. Και είναι νίκες καθαρά των εργαζομένων. Οπότε τα λέμε και θα τα λέμε. Είχαμε και μαζικές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ και από, το ΚΚΕ και από την Ελληνική Λύση και από Νέα Αριστερά που έβαλαν τα ίδια ακριβώς ζητήματα. Ότι πρέπει να προστατευτούν οι εργαζόμενοι. Ότι είναι μια παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Μάλιστα και ορισμένα κόμματα συνέδεσαν αυτήν την τροπολογία και θυμήθηκαν μια παρόμοια τροπολογία που είχε γίνει υπέρ του Λαβρεντιάδη για τα λοιπάσματα στην Καβάλα. Και τότε πάλι εν μέσω των διεκδικήσεων των εργαζόμενων που σημείωναν νίκες, η κυβέρνηση έφερε μια τέτοιου είδους τροπολογία και προσπάθησε να βοηθήσει την εργοδοσία. Τώρα κάνει κάτι παρόμοιο με ειδικό διαχειριστή και λοιπά. Και αυτή ήταν μόνο η μία τροπολογία που έφερε η κυβέρνηση και ψήφισε μόνη της. Mm-hmm. Διαβάζω και τα σχόλια τώρα εδώ πέρα. Λένε για τη Λάρκα, από τις λίγες βιομηχανίες που έχουν μείνει να την καταστρέψουμε. Γι' αυτό φωνάζουν οι εργαζόμενοι. Ναι, η συζήτηση για τη Λάρκο κολλάει σε πρακτικό επίπεδο πάρα πολύ με τη γενικότερη κουβέντα της ελληνικής οικονομίας για το τι παράγει η ελληνική οικονομία και το αν παράγει και ότι είναι μόνο υπηρεσίες και τουρισμός. Δηλαδή, άμα δείτε το τι έχει γίνει διαχρονικά στην Λάρκο, καταλαβαίνεις πάρα πολύ πως δεν έχει χώρα βιομηχανία. Πως αφήνεται στην τύχη της μια πολύ μεγάλη μονάδα και μάλιστα σε μια κατάσταση όπου πράγματα που παράγει ύλες που παράγει η Λάρκο θα πουλούνται πάρα πολύ ακριβά σε παγκόσμιο επίπεδο. Εγώ αναφέρουμε συχνά το νικέλιο, του οποίου η τιμή μετά τη ρωσική εισβολή εκτινάχθηκε. Mm-hmm. Μπορεί να είναι κερδοφόρα, εξάλλου γι' αυτό την θέλει ο ιδιώτης επενδυτής, ο όποιος ιδιώτης, είτε ένα συγκεκριμένη περίπτωση, μπορεί να είναι κερδοφόρα και αυτό θα προϋπέθεται ένα δημόσιο το οποίο θα κάνει επενδύσεις και θα κρατάει τις δημόσιες δομές. Uh-huh. Είμαστε τελευταίοι εντωμεταξύ στις άμεσες επενδύσεις. Uh-huh. Το λέγαμε χθες σύμφωνα με την ανάλυση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕ. Οι μόνες επενδύσεις που γίνονται είναι στα ακίνητα και σε όλα αυτά. Uh-huh. Γίνονται επίσης αυτά τα ξεπουλήματα. Και μετά αναρωτιέσαι και λες, γιατί δεν έχω ανάπτυξη. Γιατί δεν έχω σοβαρή ανάπτυξη, γιατί η ανάπτυξη δεν μεταφράζεται. Γράφεται εδώ μεγάλες ιστορίες, ο ΣΕ στο Ιταλικό Δημόσιο, βεβαίως, ο ΤΕ στο Γερμανικό Δημόσιο. Τα αεροδρόμια επίσης είναι στο Γερμανικό Δημόσιο. Η Fraport είναι κατά πλειοψηφία γερμανική εταιρεία. Είναι αυτές οι ιδιωτικοποιήσεις που δεν είναι ακριβώς ιδιωτικοποιήσεις, είναι κρατικοποιήσεις σε άλλο κράτος. Και αυτά. Μάλιστα, να προχωρήσουμε. Μπορεί να παράγει κάτι μονοπωλιακά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, μιλάμε για έγκλημα. Ναι, και μετά από αυτό το έγκλημα, σε κάποια χρόνια, θα αποθεώνουμε την ιδιωτική πρωτοβουλία σε εισαγωγικά με το πόσο κερδοφόρα και πόσα κέρδη θα βγάζει ο χι επενδυτής από την Λάρκο, που το κράτος δεν μπορούσε να την κάνει, και τη γέμισε χρέη. Προφανώς αυτοί που πήραν τις αποφάσεις έχουν την ευθύνη, όχι οι εργαζόμενοι, και ξαφνικά ήρθε ο Θεός, ο ιδιώτης που πήρε ένα μονοπόλιο, πήρε μια βιομηχανία που μόλις προβλέψει θα είναι κερδοφόρα. Σύμφωνα με τις προτάσεις των εργαζομένων μπορεί να είναι κερδοφόρα και κατέληξε να την λειτουργεί έτσι. Εν τω μεταξύ, η Τέρνα έχει κάνει τώρα μια καινούρια συμφωνία, κάτι με ενέργεια, και τη διαφημίζουν τόσο πολύ στην τηλεόραση. Πώς ο Ευαγγελάτος, εκεί το πέτυχα χτες, διαφημίζει το Shopflix, τσουπ δίπλα και την Τέρνα τώρα. Κάτι καινούργια ενεργειακά. Τέλος πάντων, να σου πω κάτι. Πριν που έλεγες για το ότι δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι και λες δεν το λέω αρνητικά, ξέρεις ποια λέξη μου ήρθε στο μυαλό? Αργομυστία. Και καπάκι, ξέρεις τι άλλο μου ήρθε στο μυαλό? Τι? Τι γίνεται, ρε παιδί μου, στο ΣΥΡΙΖΑ? Τι γίνεται? Αυτό είναι στα πλαίσια της εναλλαγής. Ναι, ρε Θάνο, μην το λες όμως. Πάνω σου κάνω γέφυρα, πάνω σου κάνω πάσα. Μην το λες. Άσε να το πουλήσω λίγο, να το δέσω μόνη μου. Ωραία, λοιπόν. Θα πούμε για την εξαήμερη εργασία. Λοιπόν, ένα πέρασμα από συζητήσεις στην κεντροαριστερά και θα επανέλθουμε με εξαήμερη εργασία. Ναι. Γιατί την ώρα που η αντιπολίτευση προφανώς καταγγέλει, προτείνει όντως, υπάρχει μια συζήτηση από τον ΣΥΡΙΖΑ, ένα αίτημα από τον ΣΥΡΙΖΑ να συζητηθούν οι προτάσεις του για ακρίβεια και φορολογικό στη Βουλή. Δεν θα το μειώσουμε αυτό, ότι συμβαίνει. Δεν θα το μειώσουμε ότι κατέθεσε τροπολογία ο ΣΥΡΙΖΑ για την κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών και ζητάει από την κυβέρνηση να συζητηθεί στην Βουλή, να συζητηθούν τέτοια πράγματα, και όλη η υπόλοιπη αντιπολίτευση είναι στο πλευρό των εργαζομένων της Λάρκο και όλα αυτά. Την ώρα που υπάρχει αυτό, υπάρχουν και οι κατηγορίες εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Έκανε κάποιες δηλώσεις και ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος και ο Γιώργος Τσίπρας. Την δήλωση του Γιώργου Τσίπρα Γιατί κάνεις αυτό το μορφασμό, Θάνο? Τα είπε και τα βγήκε από την ψυχούλα του αυτό. Γιατί να μην το πούμε? Την κρατήσαμε, τέλος πάντων. Ναι, ναι, είναι κάτι που μένει, ας ναι. πούμε. Ναι, ρίχτω, πες το. Ο ΣΥΡΙΖΑ διέγραψε τον Γιώργο Τσίπρα, τον κατηγόρησε μετά για αργομυστία με πηγή, και ο Γιώργος Τσίπρας απάντησε, εγώ, ότι όχι απλά τους τα επιστρέφω αυτά περί αργομυστίας, αλλά τους φτύνω στα μούτρα. Βαρύ. Βαρύ. Χοντρό. Εντάξει, κοίταξε να δεις τώρα. Υπάρχει αυτό το σουσούμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Εν τω μεταξύ υπάρχει και αυτή η λέξη απολύω, που γενικά στους τίτλους βγαίνει κάτι σε φάση «Ο Κασελάκης απέλησε και τον Τσίπρα μετά τον Θεοχαρόπουλο». Που δεν ξέρω, δεν μου πολύ ταιριάζει αυτό το ρήμα. Και τώρα τι γίνεται ουσιαστικά, είναι αυτό που λέγατε στην εκπομπή εχθές, ότι τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, η πλευρά του Κασελάκη, ότι ο άνθρωπος δεν μπέλιαζε, που λέει και ο Πουλής, και πληρωνόταν. Βγαίνει ο άλλος και σου λέει όχι μόνο αυτό, λες ψέματα, σε φτύνω και στα μούτρα. Βαρύ. Εγώ θυμάμαι και... πάντα σε αυτά το πώς ο Γιώργος Τσίπρας αποθέωνε τον Στέφανο Κασελάκη τους πρώτους μήνες. Υπέγραψε για την υποψηφιότητά του, ναι. Ήταν από τα πρωτοπαλίκαρα, το σχολιάζαμε και όταν έγινε γνωστή η απόλυσή του, τέλος πάντων η λύση της σύμβασης του, όπως θέλει ο καθένας που το λέει στον ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει αυτή η κουβέντα. Και ξαφνικά πάρα πολλοί ανακαλύπτουν το φως το αληθινό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αφού σε στείλουν, αφού δεν είσαι πλέον στη θέση στην οποία είχες τοποθετηθεί, ξαφνικά λες το ήθος. Όταν ξεκίνησαν αυτά, όταν φερόταν ο Κασελάκης με αυταρχισμό, όταν γινόντουσαν οι χιδεότητες μέσα στα ισοκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ κατά της Αχτσιόγλου στην συγκεκριμένη περίπτωση, όταν ακούγονταν αυτά για τους περίφημους υπονομευτές που ναι, πρόδωσαν ναι. τον Αλέξη, και τώρα ο Στέφανος Κασελάκης είναι σε κόντρα με τον Αλέξη Τσίπρα, έχουμε αυτό το παράδοξο, τότε υπήρχαν πολλά πρωτοπαλίκαρα που λέγανε ναι και πετούσαν διάφορα υπονοούμενα. Τώρα ξαφνικά αυτοί διαφωνούν με το ήθος. Δεν μπορείς να μην το σχολιάσεις. Και ξαφνικά τους στείνουν και στα μούτρα. Καλά, εγώ το έχω πει. Το έχω πει από την πρώτη μέρα και. Είναι αυτή η πολιτική, ρε παιδί μου. Μερικές φορές αλλάζεις απόψεις. Είναι του γκομενίσματος, ρε παιδί μου. Πραγματικά. Είναι η σχέση που δεν πήγε καλά. Είναι η σχέση, ναι. Μία του σπάει σπέτσες. Περνάει αυτή η φάση να ανανεώσουμε τη σχέση μας. Τώρα πάλι βλέπουμε αυτό. Στην αρχή τον αποθεώνεις. Και μετά χωρίζεται, συμβαίνει οτιδήποτε και λες «Α, είδες το φως το αληθινό». Δεν ξέρω, πραγματικά λίγο λύστε τα αγκομενικά σας εκεί πέρα, να το πω πολύ απλά. Και απέλυσαν και το γνωστό τρόλ, το είδα στο πρώτο θέμα αυτό, το γνωστό τρόλ. Ναι, εντάξει, εντάξει. Να σου πω κάτι, να μην τις λέμε όλες τις ειδήσεις, να τις λέμε. Αυτό ήταν... Είπα κιόλας, το είδα στο πρώτο θέμα. Απλώς φαίνεται με μερικοί λογαριασμοί που είχαν στηρίξει full Στέφανο Κασελάκη πλέον να είναι σε μια διαφορετική γραμμή. Σωστά. Με τον Πρόεδρο θα το πούμε προσεκτικά διαδικτυακά, γιατί πολλά γίνονται. Ναι. Ο Στέφανος Κασελάκης θέλει να συνεργαστεί με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πολλοί στο ΣΥΡΙΖΑ διαφωνούν με αυτή την επιλογή λόγω των σφοδρών επιθέσεων που άσκησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στον ΣΥΡΙΖΑ και στη συμφωνία των Πρεσπών μεταξύ. Mm-hmm. Την ώρα που ο Τσίπρας οργανώνει το Ινστιτούτο για την Διεθνή Ειρήνη και με προμετωπίδα την Συμφωνία των Πρεσπών και γενικά είναι μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα στην κέντρο-αριστερά. Δηλαδή, χρειάζεται ένα τέτοιο διάλειμμα. Την ώρα που μιλάμε για τροπολογίες, εκθέσεις, ελληνική οικονομία, χρειάζεται ένα διάλειμμα με τον διάλογο εντός της κέντρο-αριστεράς. Εν τω μεταξύ, για όλες αυτές τις τροπολογίες στα συστημικά μέσα, δεν κουνιέται φύλλο. Ακόμα συζητάμε τι λέει ο Κούγιας και τι λέει ο Κασελάκης για την υπόθεση Λύτρα. Αχ, λοιπόν, πάμε στα σοβαρά εμείς, στην εξαήμερη εργασία. Ναι. Τι γίνεται, πόσο θα δουλεύω. Όχι εγώ. Και φεύγω, βγάζω μουσικά. Εσύ όχι. Όχι. Για μου στο δικαιώμαι. Λοιπόν, από 1η Ιουλίου ισχύει η εξαήμερη εργασία. Είναι ο νόμος που είχε ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία. Δεν είχε εφαρμοστεί μέχρι τώρα. Απορώ γιατί, αφού ήταν τόσο φιλεργατικό το μέτρο, γιατί περίμεναν τόσους μήνες πριν το εφαρμόσουν. Και διαβάζω πολύ ωραία άρθρα. Διαβάζω, ας πούμε, ένα άρθρο που ξεκινάει «Εξαήμερη εργασία, ποιες επιχειρήσεις αφορά». Το οποίο συμβολικά είναι πολύ ωραίος ο τίτλος, γιατί αφορά τις επιχειρήσεις. Τι θα πει, ποιους εργαζόμενους, είναι υπέρ των επιχειρήσεων. Ωραίο. Ναι. Και λέει εδώ, υπάρχει, ναι, βασίζεται και σε non-paper, από ό,τι καταλαβαίνω, του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο λέει ότι θεσπίστηκε με τα άρθρα 25-26 του νόμου 50-53-2023, αυτό είναι για να κάνετε φιγούρα, με στόχο την καταπολέμηση φαινομένων αδήλωτης και υποδελωμένης εργασίας, mm-hmm, αλλά και την αύξηση του εισοδήματος των εργαζομένων. Mm-hmm. Δηλαδή, μέχρι τώρα, γιατί μπορεί να πει κάποιος, ίσχυε, εγώ δουλεύω εξαήμερο. Μπορεί να δουλεύεις αδήλωτα. Μπορεί να ήσουν υποδηλωμένος. Τι γίνεται τώρα, έρχεται η κυβέρνηση, το νομιμοποιεί εξαήμερο με τον νόμο. Ωραίο. Ναι. Και να αυξήσει το εισόδημα. Και πρέπει ο εργαζόμενος να αυξήσει και το εισόδημά του. Πώς θα γίνει αυτό, αυξάνοντας το μισθό, που είμαστε τελευταία εισαγοραστική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυξάνοντας τη δουλειά, έτσι, ώστε με το χαμηλό ορομίσθιο ημερομίσθιο να βγάζεις περισσότερα λεφτά. Και βρίσκεις, έτσι, έχεις τη μία εξαήμερη, βρίσκεις και μια δεύτερη δουλειά πάνω σε αυτή τη μία εξαήμερη. Νόμιμα. Ναι. Και στόκεις, ρε παιδί μου, βγάζεις πολλά λεφτά. Υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι όμως. Και κάνεις και οικογένεια μετά. Υπάρχει στον ελεύθερο σου χρόνο. Που είναι και το βασικό στην Ελλάδα. Ναι. Υπάρχει κάτι βασικό όμως, ρε Θάνο. Ένα μικρό προβληματάκι. Σύμφωνα με τη Eurostat, ξέρεις, αυτούς τους αναρχικούς εκεί πέρα, τους κόκκινους, το Σεπτέμβριο του 2023, από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη χώρα μας, ο εργαζόμενος κατά μέσο όρο εργάζεται 41 ώρες την εβδομάδα. Πρωτοαθλητές. Περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Σου λέει δουλεύουμε σαν τα σκυλιά. Όχι σαν την Πέσα εκεί πέρα που κάθεται και κοιμάται τώρα. Σου έχω και άλλο στοιχείο. Μας έχει αναλυτικά. Οι Έλληνες μισθωτοί δουλεύουν πάνω από 1.900 ώρες το χρόνο, ενώ ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι στις 1.792 ώρες. Επίσης, φέρνω και άλλο στοιχείο. Η Ελλάδα είχε το 2022 το υψηλότερο ποσοστό εργαζομένων με υπερορίες, 12,6. Άλλη η αρνητική πρωτιά. Καταλαβαίνω πώς σχετίζονται αυτά. Λέω ότι αυτά ίσως θα μπορούσαν να είναι ένα μικρό πρόβλημα στο να. Όχι. Όχι. Εντάξει, δική μου λάθος. Δεν καταλαβαίνω γιατί σχετίζει στατιστικά που λένε ότι οι Έλληνες είναι, οι Ελληνίδες είναι πιο σκληρά εργαζόμενοι και εργαζόμενες στην Ευρώπη, διαχρονικά πλέον. Δεν κάνει καμία εντύπωση αυτή η είδηση. Και το ξέρουμε. Ναι, σε όλα, με κάθε πιθανή μέτρηση. Mm-hmm. Είτε σε πρόσφατη τη Γύρω, θα τη βγήκαμε το 40 κάτι. Mm-hmm. Αλλά εκεί μετρούσε και συμβάσεις μερικής απασχόλησης. Και τις υπερορίες που δηλώνονται μετράει. Αυτά μετράμε. Αλλιώς τι θα μετρήσει. Ποια είναι η λύση της κυβέρνησης? Δουλεύεις παραπάνω. Λέει επίσης η κυβέρνηση, για να τα λέμε όλα, ότι το ημερομίσθιο τους για την έκτη μέρα θα είναι προσαυξημένο κατά 40%. Τόσα λεφτά τι θα τα κάνουμε, δεν ξέρω. Ναι. Εν τω μεταξύ, τίποτα, γιατί δεν θα έχουμε χρόνο να αναπνεύσουμε. Άλλο αυτό. Θα κάνεις και αποταμίευση. Συγγνώμη, κάνω την κακιά εδώ πέρα, έχεις καταλάβει. Ναι. Η εξαήμερη εργασία αφορά αποκλειστικά. Αποκλειστικά εδώ. Επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας από τη φύση τους. Γνωστή, η φύση που δημιούργησε τις επιχειρήσεις. Mm-hmm. Που λειτουργούν όλες τις ημέρες της εβδομάδας επί 24ωρου βάσεως με σύστημα εναλλασσόμενων βαρδιών. Ναι. Τι θα κάνει αυτή η επιχείρηση, θα προσλάβει κι άλλον? Όχι. Όχι, τους ίδιους. Καλά, και τους εναλλάσσει. Τέλειο. Επιχειρήσεις μη συνεχούς λειτουργίας που λειτουργούν 5 ή 6 μέρες τη εβδομάδα επί 24ωρου βάσεως με σύστημα εναλλασσόμενων βαρδιών. Μια χαρά. Και εφαρμόζουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας για τους εργαζόμενους τους. Mm-hmm. Όπως τονίζει το Υπουργείο Εργασίας, συνεχίζω. Αυτό με ενδιαφέρει. Η απασχόληση σε αυτή την περίπτωση. Πάντα μου αρέσει η ώρα απασχόληση. Δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις 8 ώρες ημερησίως. Κάτι. Τώρα γελάει ο Νικόλα. Το λέω και γελάει ο Νικόλας, παιδιά. Δεν γίνεται. Κοροϊδεύει το Υπουργείο Εργασίας. Ο Νικόλας ο Μελλίνης τώρα κοροϊδεύει το Υπουργείο Εργασίας. Πώς το λένε, στο επίθετο δεν έχω ρωτήσει. Μελλίνης. Α, δεν είχα ρωτήσει ποτέ. Δεν ήξερα τόσο καιρό δουλεύει εδώ. Ναι. Θα αρχίσει να γελάει και Πέσα στο τέλος. Το σκυλί μου, το υπενθυμίζουμε συνέχεια. Ναι, ναι, ναι. Οπότε τι σου λέει? Τι εντάξει, μου λέει, σου βάζω την εξαήμερη, αλλά φύγει, την έκτη μέρα, maximum 8 ώρες. Άκου τώρα. Και λες εκεί πέρα, και τι. Άμα θέλει ο εργαζόμενος να βγάλει, γιατί να μην επιτρέψουμε και παραπάνω ώρες και υπερορίες. Μπράβο, Θάνο. Και διπλό. Πού βάζεις το όριο εδώ πέρα, αφού το επιχείρημα είναι ότι ο εργαζόμενος πρέπει να βγάλει λεφτά και θέλει να έχει αυτή την ελευθερία να δουλέψει παραπάνω. Τι άλλο έχουμε? Α, διατηρούνται στο ακέραιο τα όρια προστασίας των εργαζομένων. Α, ναι, μας προστατεύουν. Δεν μπορώ, τρελαίνομαι. Ναι, ναι, ναι, στο ακέραιο. Που αφορούν την 11ωρη υποχρεωτική ημερήσια ανάπαυση. Δεν μου βγαίνουν τα μαθηματικά αργά μου. Εντάξει, ωραία, μια χαρά. Θα αναπαύομαι και 11 ώρες. Καλά, χαμός. Ναι, ναι, αυτό δεν το. Αυτό ήθελε κάποια στιγμή. Πέρυσι το καλοκαίρι είχε βγει ο Άδωνος Γεωργιάδης και είχε πει ότι θα βάλουμε 2-8 ώρα να μπορεί να δουλεύει ο εργαζόμενος. Δεν ξέρω πόσοι το θυμάστε. Και μετά του είπαν ότι αυτό δεν γίνεται να το κάνει γιατί υπάρχει πρόβλεψη για την 11ωρη ημερήσια ανάπαυση. Του το χάλασαν. Πάνε και ναι. Του θυμίζουν εκεί τα. Την υποχρεωτική 24ωρη εβδομαδιαία ανάπαυση, ένα ρεπό. Όχι, για να δείτε τι παροχές έχετε ακόμα. Πράγματα που δεν έχουν καταργηθεί ακόμα. Έχεις ένα ρεπό την εβδομάδα. Δεν έχουμε 7 στα 7, έχουμε 6 στα 7. Τη διατήρηση του μέσου όρου εβδομαδιαίας εργασίας των 48 ώρων, συμπεριλαμβανομένων των υπεροριών, σε περίοδο αναφοράς 4 μηνών. Τι άλλο θέλετε, ρε παιδιά? Ναι, έχει κι άλλο. Ναι. Εντάξει, τώρα αυτό είναι προς το συμφέρον μας. Τελειώνω με μεγάλη έξοδο, πώς είναι στην ενόργανη που κάνει το πρόγραμμα ο γυμναστής ή γυμνάστρια. Τρέλα ναι, ρε Θάνο, που ξέρεις και από ενόργανη. Έχω πάρα πολλά. Και μετά κάνει την έξοδο που κάνει τα τετραπλά εκεί, Axel Tollu που δεν ξέρω εγώ τι. Τι Axel, τι τετραπλά, τι. Ρε Θάνο, με τρέλαντες τώρα. Εδώ μαθαίνετε πάρα πολλά πράγματα. Μαθαίνετε ενόργανη, μαθαίνετε και εξέιμερη εργασία. Λοιπόν, ναι. Η εισαγωγή των συγκεκριμένων διατάξεων, όλα αυτά που διάβαζα, δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση, μη σας περάσει από το μυαλό, ναι, ούτε να το σκεφτείτε, τι? Την κατάργηση του θεσμοθετημένου και εφαρμοζόμενου στην εκάστοτε επιχείρηση πενθήμερου συστήματος εργασίας. Ευχαριστώ, Υπουργέ. Δηλαδή, βάζουμε το εξαήμερο, αλλά δεν καταργούμε το πενθήμερο. Mm-hmm. Αυτό. Μη σου περάσει από το μυαλό. Τα εξηγούν πολύ ωραία οι Νέα Δημοκράτες. Σε πάνελ που καλούνται να τα εξηγήσουν, είναι μαγικό να τους παρακολουθείς. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Εμένα από τον Άδωνη Γεωργιάδη μου είχε μείνει όταν ήταν ακόμα στα εργασία, γιατί τώρα έχει πάει στη υγεία. Που ήταν και πιο παλιά, θυμάστε, αλλά εντάξει, τα καλά τα επαναφέρεις. Μου είχε μείνει αυτό που είχε πει, ότι εμείς το κάνουμε, αυτό που λες και εσύ συνέχεια. Γιατί θέλει ο εργαζόμενος να βγάλει περισσότερα. Ορίστε, του δίνω τη δυνατότητα να βγάλει. Mm-hmm. Και με τις δύο δουλειές. Και με τις δύο δουλειές, ναι. Και με τους συνταξιούχους που εργάζονται και πανηγυρίζει η κυβέρνηση και λέει 100.000 συνταξιούχοι εργάζονται πλέον, γιατί εμείς τους βοηθήσαμε να μην έχουν περικοπή στη σύνταξη, να έχουν πολύ μικρότερη περικοπή στη σύνταξη και πλέον είναι στην αγορά εργασίας. Σημαντικό να είναι ο παππούς στην αγορά εργασίας, όταν τον θέλουμε. Αν δεν πανηγυρίσεις γι' αυτό, έτσι. Για τον, ξέρω εγώ, για τον 70χρονο, ξέρω εγώ, που... που δουλεύει 60 χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Αν δεν πανηγυρίσεις γι' αυτό, γιατί θα πανηγυρίσεις. Εννοείται. Μια χαρά. Και είναι και αυτή η έννοια της ελευθερίας. Αυτό είναι μόνιμο. Άμα θέλει ο άλλος να δουλέψει, να είναι 24 ώρες στο γραφείο. Εσύ θα του πεις όχι, κακιά αριστερά. Και το ερώτημα εδώ είναι προφανώς τι είναι ελευθερία και τι είναι εκβιασμός και εξαναγκασμός. Και στη σχέση εργαζόμενου με επιχείρηση, αλλά και γενικότερα στη σχέση εργαζόμενου με επιβίωση. Ναι, βέβαια η κυβέρνηση τι μας λέει εδώ πέρα, ότι μια χαρά μπορεί ο εργαζόμενος να έρθει σε συνεννόηση με τον εργοδότη του. Δεν ξέρω σε ποιο παράλληλο σύμπαν το έχουν δει. Τους έχεις τρελάνει όλους, να ξέρεις, με τα κόλπα σου. Βλέπω εδώ πέρα ένα σχόλιο. Άτσα και πυρουέτα. Αλλά κομμανέτσι ο Θάνατος. Είναι για να κρατάς το ενδιαφέρον του κοινού, κατάλαβες. Γιατί είναι non-paper τώρα του Υπουργείου Εργασίας. Μια αναφορά του Υπουργείου Εργασίας. Πέφτει το ενδιαφέρον. Πετάς και ενόργανη γυμναστική, κομμανέτσι, Ιωάννης Μελισανίδης. δεν ξέρω εγώ τι. Κάνει. Μάλιστα. Θα... Και ο Θεός, ρε, 6 μέρες δούλεψε, την 7η ξεκουράστηκε. Και μετά δεν ξαναδούλεψε. Για μας δουλεύουν καλά τα παιδιά, μια μεταπληρωμένα ρεπό, μια μεταξαήμερη, εννοείται. Μια χαρά, παιδιά, μια χαρά. Καμίλα, σε περιμένω Σάββατο για εκπομπή. Αυτό είναι, άμα έχεις αφεντικό που θέλει να εκμεταλλευτεί κατευθείαν την νομοθεσία, φαίνεται. Έχει μπει ο Κωνσταντίνος και το σχολείο. Όχι, δεν το αυτό είναι. Φαντάζεσαι. Έχετε καταλάβει ότι ο Κωνσταντίνος δεν θα το λέει ποτέ αυτό. Που 3 και 10 αρχίζει τα λοιπόν. Ναι, ισχύει. Λοιπόν, να κλείσουμε. Δεν θα το έλεγε. Λοιπόν, πού πάμε τώρα, αφού λύσαμε τα εργασιακά μας. Πού θες να πάμε, Θάνο? Στις τράπεζες μας. Πάμε τράπεζες. Στις τράπεζες, ναι. Έχει γίνει κάτι καλό στις τράπεζες. Κάτι καλό για τις τράπεζες. Αυτό με ενδιαφέρει. Εκείνα είναι, ναι, το καλό. Ναι, αυτό, ναι, αυτό έχει γίνει. Στο υπόσχομαι. Ανάσα αισιοδοξίας και πάμε. Πες μου. Να κάνουμε ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο, θες? Πόσο πίσω, Θάνο? Τώρα πόσο πίσω. Να πάμε στο 19. Θα σχολάσουμε. Να πάμε στο 19. Κοντά είναι, πάμε. Ωραία. Να βάλω μάσκα. Όχι, πάμε. Όχι, είναι πριν βάλεις μάσκα. Τόσο παλιά. Πάμε, πάμε. Πριν καν βάλουμε μάσκα. Λοιπόν, ένα λεπτάκι. Ναι. Να το βρω. Και... να βρει την ιστορία του, περιμένετε. Φτιάξε φωνή, καθώς μας... Εντάξει, δεν εννοούσα πάνω στο μικρόφωνο. Ναι, πραγματικά, δηλαδή για ραδιοφωνική εκπομπή. Φαντάζεσαι κάποιος απλά να το ακούει podcast και να ακούει. Ναι, λοιπόν. Θάνο, εσύ μην το σκέφτεσαι. Κερδίζω χρόνο. Έχεις βρει τι θες να πεις. Ναι. Ωραία, πάμε. Το 2019, λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία φέρνει μια ρύθμιση με την οποία καταργεί το αυτεπάγγελτο, την αυτεπάγγελτη τη δυνατότητα του εισαγγελέα να παρέμβει από μόνος του για υποθέσεις τραπεζικής ασυλίας. Για τραπεζικά σκάνδαλα. Και τι κάνει η κυβέρνηση το 2019. Λέει ότι οποιαδήποτε έρευνα των εισαγγελικών αρχών, οποιαδήποτε διερεύνηση κάποιου πιθανού σκανδάλου με θαλασσοδάνεια, ευνοϊκές ρυθμίσεις, κουρέματα, δεν ξέρω εγώ τι, πρέπει να γίνει μετά από έγκληση της ίδιας της τράπεζας. Δηλαδή να έρθει. Κάτσε λίγο. Να πάει η τράπεζα και να πει: γεια σας, είμαι Πειραιός. Εδώ κάποια στελέχη της Πειραιός νιώθω ότι με έχουν ζημιώσει πάρα πολύ. Θα ήθελα, κύριε εισαγγελέα, να το ελέγξετε. Άρα η τράπεζα θα ελέγχει την τράπεζα. Η τράπεζα από τύψεις θα μπορούσε να απευθυνθεί στον εισαγγελέα, τον οικονομικό εισαγγελέα, και να πει: εδώ, ναι, κάποια από τα στελέχη μου έχουν εσφάλει. Ναι. Πιστεύω ότι έχουν εσφάλει. Ναι. Αυτό έχει προκαλέσει Ήταν από τα μεγαλύτερα πρώτα σκάνδαλα της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Δεν καταλαβαίνω γιατί, αν με ρωτάς. Ούτε εγώ. Δηλαδή, πιστεύω θα μπορούσε να υπάρχει συνομία και να το κάνουμε όλοι μας. Δηλαδή, μόνο αν το καταγγείλουμε οι ίδιοι κάτι, να είμαστε ερευνόμενοι για κάποιο είδους έγκλημα. Ε? Ναι. Τέλος πάντων, φτάνουμε 2023, εμφανίζεται ο υπουργός. Ποιος υπουργός μου το πετάς έτσι? Ο Γιώργος Φλωρίδης εμφανίζεται. Δικαιοσύνης. Πάμε. Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος λέει ότι είναι πάρα πολύ άδικη αυτή η ρύθμιση για το ακαταδίωκτο των τραπεζιτών. Καλά ξεκινάει. Ξεχνάει ότι το έφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Λέει ότι το έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και υπόσχεται να το αλλάξει. Πάμε. Το αλλάζει μεν. Ναι. Αλλά. Γιατί δεν είσαι ικανοποιημένος. Δεν είμαι ποτέ ικανοποιημένος. Κάποιο αγκάθι. Δεν είμαι ποτέ ικανοποιημένος. Το αλλάζει μεν, αλλά αυτό που προστίθεται πλέον είναι ότι πριν παρέμβει ο εισαγγελέας, δηλαδή η εισαγγελέα, όπα, περίμενε, πρέπει να παρέμβει η Τράπεζα της Ελλάδας, ναι, και να κάνει μια έρευνα με δύο επιθεωρητές και να βγάλει ένα πόρισμα. Όχι τόσο σκληρά. Δηλαδή μπαίνει σε ρόλο εισαγγελέα η Τράπεζα της Ελλάδος. Αυτό. Και αυτό δεν άρεσε στην αντιπολίτευση. Περίεργοι γκρινιάριδες. Γκρινιάριδες θέλουν, ξέρω εγώ, να είναι η δικαιοσύνη και να μην υποκαθιστά τη δικαιοσύνη ένας οργανισμός τον οποίο τον ελέγχει ο Στουρνάρας. Γκρινιάριδες. Πέρασε αυτό να πούμε. Πέρασε δηλαδή, αυτό. Δεν σας λέμε κάτι που θα γίνει. Όχι, χθες πέρασε αυτό. Ναι, χθες είναι το βράδυ. Πάρα πολύ απλό. Οπότε τώρα δεν έχουμε το προηγούμενο που η τράπεζα έλεγχε τον εαυτό της. Τώρα πρέπει, μπορεί να παρέμβει εισαγγελέας, αλλά για να τεκμηριωθεί πιθανό σκάνδαλο πρέπει να γίνει και η έρευνα από την Τράπεζα της Ελλάδος. Μάλιστα. Από τους επιθεωρητές της Τράπεζα της Ελλάδος. Εν τω μεταξύ, όταν το διάβαζα, μου θύμισε πάρα πολύ αυτό που έγινε με την εξεταστική στα Τέμπη, όπου ουσιαστικά έβαλαν βουλευτές να ελέγξουν τους βουλευτές. Αντί η δικαιοσύνη να στείλει κόσμο, υπουργούς, βουλευτές, στελέχη, οτιδήποτε στο σκαμνί και να τους ελέγξει, σου λέει θα βάλουμε τους βουλευτές να εξετάσουν τους βουλευτές. Γενικά. Αρέσει αυτό το μοτίβο. Ναι, αρέσει και εντελώς τυχαία υπάρχει πάντα σε θεσμούς που έχουν εξουσία. Τυχαίνει. Δηλαδή, οι βουλευτές ελέγχουν πρώην υπουργούς, πιθανώς και της κυβέρνησής τους, του κόμματός τους. Πιθανώς και όχι, αλλά αυτό είναι μια περίπτωση που ισχύει σε κάποιες περιστάσεις. Αστυνομία, αστυνομικοί ελέγχουν αστυνομικούς. Πολύ ωραίο. Λιμενικό. Λιμενικοί ελέγχουν λιμενικούς στον αυτοδίκη. Και πέφτει άπλε το φως. Κάθε φορά. Αυτό είναι το βασικό. Πέφτει άπλε το φως. Οπότε γιατί να μην το εφαρμόζουμε για 4 χρονάκια και τόσα σκάνδαλα στα συρτάρια για τις τράπεζες. Τραπεζίτης ζητάει έλεγχο και έρχεται η δικαιοσύνη. Δηλαδή ούτε καν ο τραπεζίτης ελέγχει τον εαυτό του. Εδώ θα ερχόταν η δικαιοσύνη, απλώς έπρεπε να την καλέσει ο τραπεζίτης. Και όπως λέει κάποιος, έχουμε εδώ που ζητάει να το κάνει. Μπορούμε να κάνουμε το ίδιο στο πανεπιστήμιο, να διορθώνω εγώ τα γραπτά μου αν είναι. Α, τέλειο αυτό. Ναι. Τέλειο. Εγώ τι θα μπορούσα να κάνω εδώ με κάποιο τρόπο για να κερδίσω κάτι από τον εαυτό μου. Θα το σκεφτούμε. Θα πάρω μετά τον Κωνσταντίνο να του πω που θέλει μια ρύθμιση να με ωφελήσει. Εγώ δηλαδή να με ωφελήσω. Θέλω να ωφελήσω τον εαυτό μου. Κύριε Εισαγγελέα μου αμάρτησα. Ναι, αυτό ήταν ένα ταξίδι στον χρόνο γενικά με τον κύριο Εισαγγελέα μου αμάρτησα. Τώρα δεν ισχύει αυτό. Τώρα θα παρεμβαίνει η Τράπεζα της Ελλάδας, που έχει τον υποπτικό ρόλο στις τράπεζες, τον ασκεί. Και σε περίπτωση που υπάρχει κάποια τέτοια υπόθεση, θα πρέπει να ελέγξει πρώτα η Τράπεζα της Ελλάδας. Κάποιος το είπε από την αντιπολίτευση, ότι δηλαδή είναι σαν να θεωρείται τον εισαγγελέα άσχετο. Έχουμε οικονομική εισαγγελία. Υπάρχει κατάρτιση για να ελέγξουν υποθέσεις, γιατί το επιχείρημα της κυβέρνησης είναι ότι ουσιαστικά το επιχείρημα είναι ότι αυτά είναι πολύπλοκα. Και να τα ελέγξουν οι αρμόδιοι και την αρμοδιότητα την έχει η Τράπεζα της Ελλάδας και θα είναι μια πολύ καλή πραγματογνωμοσύνη. Αλλά το αντεπιχείρημα εδώ είναι ότι πάλι παρεμβαίνεις στη δικαιοσύνη. Δεν αφήνεις τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της είναι κλασικό επιχείρημα. Αφήστε τη δικαιοσύνη, έχετε εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη. Και έρχεται η κυβέρνηση εδώ και δεν έχει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Λέει να βάλω και η Τράπεζα της Ελλάδας πριν τη δικαιοσύνη. Μάλιστα. Και αυτό έχει πάρα πολλές αντιδράσεις. Αυτά ψηφίστηκαν χθες. Ήρθε και αυτό με ξαφνική. Το βράδυ. Δηλαδή εκεί που εσείς ετοιμάζεστε για το τριμεράκι σας, η κυβέρνηση δουλεύει. Εργάζεται για εσάς. Τέλος πάντων. Για τους τραπεζίτες. Ναι. Να διαβάσετε τον αρχικό τραπεζίτη, τόση ώρα αυτό σκέφτομαι. Είναι πολύ ωραίο βιβλίο. Και εκπομπή λόγου τέχνης. Κατάλαβες, είπαμε για συναυλίες, πετάω και ένα βιβλίο. Mm-hmm. Λοιπόν, πού θες να πάμε τώρα, Θάνο? Διάλεξε. Θέλω να το ελαφρύνω. Ωραία. Θέλεις να πάμε, να σου πω κάτι, θα αφήσω το τελείως ανάλαφρο για το τέλος, να πάμε στα σχολεία των φυλακών. Ναι. Λοιπόν, η εκπομπή που κάναμε την Τετάρτη με την Νεκταρία, κοινωνία ώρα 5 με 6, κάνω και τη διαφημισή μου, την έμεση, καθόλου το μεταξύ με στα μούτρα το λέω, ήταν πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ συγκινητική. Είχαμε τη διευθύντρια του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας στα Διαβατά, στην πόλη σου, την Κούκλα, τη Θεσσαλονίκη, Θάνο. Η κυρία Γκρίζου, Μέρι Γκρίζου, η οποία όλη της τη ζωή, όσο είναι σε αυτή τη δουλειά που ασχολείται με τα σχολεία, ασχολείται με τα σχολεία των φυλακών, δεύτερης ευκαιρίας, αποκλειστικά. Και μάλιστα μας έλεγε, είναι πολύ ωραία συνέντευξη αντικειμενικά, και μάλιστα μας έλεγε ότι και εμείς στην αρχή που πήγαμε, και για εμάς δηλαδή, ήταν πάρα πολύ δύσκολο το ότι αφήνεις το κινητό, κλείνει μια σιδερένια πόρτα, βρίσκεσαι με κρατούμενους, μετά ξανανοίγει, υπάρχει η πόρτα, υπάρχει η μουντήλα, υπάρχει κάτι σκληρό και βάρβαρο. Πολλοί λέει δεν άντεξαν, δηλαδή λέει στις αρχές διακόπταμε τα μαθήματα, μαζευόμασταν σε ένα δωμάτιο για να δώσει ο ένας τον άλλο να πάρουμε μια ανάσα. Δηλαδή ήταν πολύ βαρύ το κλίμα. Είναι πάρα πολύ θετικό το ότι υπάρχουν τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι υπάρχουν δάσκαλοι που εκδηλώνουν ενδιαφέρον να πάνε σε αυτά τα σχολεία. Γιατί νομίζω ότι κάτι που ξεχνάμε είναι ότι οι φυλακές είναι σοφρονιστικά ιδρύματα. Κάποια στιγμή δηλαδή, γι' αυτό που λένε, γιατί τα ισόβια δεν είναι ισόβια, να μείνει για πάντα έξω, να μείνει για πάντα μέσα ο κρατούμενος. Είναι γιατί είναι σοφρονιστικό ίδρυμα, δηλαδή του δίνεις μετά από κάποια χρόνια την ευκαιρία να ξαναρχίσει τη ζωή του, ας πούμε, να έχει μια δεύτερη ευκαιρία. Οπότε όσο είναι μες στο κελί, εσύ αυτό που οφείλεις να κάνεις είναι όχι να τον παρατήσεις, ας πούμε, μες στη μούχλα, να προσπαθήσεις να τον κάνεις καλύτερο άνθρωπο. Οπότε υπάρχουν ριζοσπαστικές προτάσεις. Οπότε υπάρχουν τα ακούω τόση ώρα, λέω, ναι, δεν τα λένε όλοι έτσι, για το ότι δεν θεωρούν έτσι την φυλακή. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, να σου πω κάτι. Δεν είμαι υπέρ της βαρβαρότητας. Δηλαδή, υπάρχει αυτή η λογική να κάνουμε πιο αυστηρές τις ποινές και λοιπά. Αυτό το πράγμα κάποια στιγμή θα γυρίσει και σε εμάς που θεωρούμαστε προοδευτικοί. Θέλω να πω ότι δεν είναι ακριβώς αυτή η λύση. Και εκεί έρχεται το δίλημα μέσα σου ότι, ωραία, απέναντί σου έχεις έναν βιαστή παιδιού. Τι λες? Κάπως να σκεφτόμαστε με λογική. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι στη δικαιοσύνη για να κάνουν τη δουλειά τους, να δικάζουν, να τιμωρούν με όποιον τρόπο. Υπάρχει ένα σύστημα τέλος πάντων δικαιοσύνης και ένα σύστημα σοφρονιστικό. Ας αφήσουμε αυτούς που ξέρουν να κάνουν τη δουλειά τους, ρε παιδί μου. Μην βγαίνουμε με κρεμάλες. Ναι, εδώ θα χρησιμοποιήσω. Θα πάρω το ρόλο του πουλί σε αυτή τη συζήτηση για να πω ότι μονίμως τα ιδεχθή εγκλήματα, τα πιο αποτρόπαια εγκλήματα, χρησιμοποιούνται ακριβώς γι' αυτό. Για τον ποινικό λαϊκισμό και για την ανάγκη, συσσαγωγικά, για αυστηροποίηση ποινών. Και η κυβέρνηση τι κάνει? Το κάνει μονίμως, εντάξει, και επί Φλωρίδη, καλά, και με τον ποινικό κώδικα που είναι ένα τερατούργημα. Τον τελευταίο ποινικό κώδικα, τι κάνει? Εμφανίζεται και λέει: το καταλαβαίνω, και πάνω σε αυτό το συνέστημα για τις χαμηλές ποινές που υπάρχουν, πάνω στην οργή για την μεγάλη υπόθεση που παίζει στα κανάλια. Και την ίδια ώρα που υπάρχουν αυτές οι κραυγές στα κανάλια, όπου σχολιάστηκαν και από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων με τηλεδίκες και δεν ξέρω εγώ τι, έρχεται και λέει οριζόντια αυστηροποίηση ποινών. Και αυτό είναι το μέτρο. Και την ίδια στιγμή βάζει περισσότερο στη φυλακή. Δεν υπάρχει καμία έννοια σοφρονισμού στη φυλακή. Υπάρχουν αυτές οι μικρές πρωτοβουλίες, το γράφεται και στο ρεπορτάζ. 33 σοφρονιστικά ιδρύματα, τα 13 έχουν σχολεία. Ναι, και γίνονται πολλά. Και για να το κλείσω και μετά να σε αφήσω να πεις περισσότερα για το θέμα για τα Διαβατά. Είναι η μειοψηφία αυτή που είναι μέσα για πολύ βαριά και ιδεχθή εγκλήματα. Μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων που είναι στις φυλακές είναι για πολύ μικρότερα. Οπότε όταν οριζόντια αυστηροποιείς τις ποινές, αυτοί θα κάτσουν περισσότερο. Και πλέον όταν βάζεις και μετά από ένα χρόνο, δηλαδή και για πλημελήματα, σταδιακά μεγαλώνει αυτή η βάση των μικροπαραβατών, τέλος πάντων, πες μικροκακοποιών που θα πρέπει να βρίσκονται περισσότερο στη φυλακή. Παρά όλα αυτά που φαντάζεται ο κόσμος, ότι είναι όλοι οι χειρότεροι της κοινωνίας. Ναι, ναι, τα πιο ιδεχθή εγκλήματα που φαντάζεσαι. Οι περισσότεροι αυτή τη στιγμή στη φυλακή είναι πρόσφυγες, γιατί πλέον έχουμε το προσφυγικό, ναι. Έχουμε τη λογική, ο πρόσφυγας ακούμπησε έτσι το τιμόνι, άρα είναι διακινητής μέσα. Και αυτός όντως τρώει μέσα, δηλαδή βλέπουμε κάτι χρόνια εξωφρενικά. Οπότε υπάρχει αυτό, γενικά λίγο κάπως να υπάρχει μια ψυχραιμία. Βλέπω και ένα σχόλιο, δηλαδή το Μιχαλολιάκο, κάτι τέτοιο είδα, το Μιχαλολιάκο δηλαδή να τον αφήσουμε έξω κάποια στιγμή. Υπάρχει δικαιοσύνη, δηλαδή ο λόγος που ο κόσμος αντιδρά σε αυτά που γίνονται, για παράδειγμα με τον Κουφοντίνα, είναι ότι γιατί νομικά κάποια πράγματα μπορεί να μην του έχουν δοθεί που θα έπρεπε ή σε άδειες. Για παράδειγμα τον Βασίλη, τον βοήθησέ με, που ήθελε Δημάκη. Το Δημάκη, ναι, που δεν τον άφηνε να δώσει εξετάσεις. Που υπήρχε αυτό το θέμα. Δηλαδή και ο κρατούμενος έχει δικαιώματα και υπάρχει η ποινή του, το δικαστήριο κρίνει. Μπορεί και με τον Μιχαλολιάκο να έχει κάνει λάθος. Μπορεί και με τον Κουφοντίνα να έχει κάνει λάθος. Δεν τα εξισώνω σε Όχι, καμία περίπτωση. Δεν ζητάς διαφορετική, διαφορετική μεταχείριση για κάποιον επειδή σε βολεύει, επειδή αυτό σου είναι απεχθής. Αυτό είναι νομίζω ο κανόνας. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, για το ερώτημα για τον Μιχαλολιάκο. Οπωσδήποτε, οτιδήποτε εξετάζεται. Εξετάζεται η ευνοϊκή μεταχείριση, εξετάζεται το τι συμβαίνει σε άλλες υποθέσεις και βγαίνει τέλος πάντων μια κρίση που είναι κατά περίπτωση. Αν έχει χαριστική μεταχείριση, δεν θα πει α, ωραία, τι καλά που είναι έξω και να μην πούμε τίποτα. Γιατί είμαστε γενικότερα περί των πιο χαμηλών ποινών και όχι των ισοβίων. Δεν θα το πεις αυτό. Θα εξετάσεις μια κατάσταση. Αλλά το ότι, ξέρω εγώ, όταν εκτίσεις την ποινή του, δεν μπορείς να πεις είναι ο Μιχαλολιάκος, θέλω να κάτσεις παραπάνω. Υπάρχει μια ποινή. Υπάρχει μια συζήτηση γενικά για τη Χρυσή Αυγή, για το γιατί καταδικάστηκαν και γιατί το κατηγορητήριο ήταν έτσι ώστε το maximum των ποινών να είναι αυτό που είναι. Με τις τρεις υποθέσεις, με την εγκληματική οργάνωση. Δεν πήγαν με τον 187α ούτε χρυσαυγίτες με τον αντιτρομοκρατικό. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Ναι. Γενικά ζητάς ίδια μέτρα και σταθμά. Γιατί πολύ εύκολα, όταν ζητάς διαφορετικά μέτρα και σταθμά, θα γυρίσει και μπούμεραγκ σε κάποιον της κοντινής σου πλευράς. Γενικά ζητάς δικαιοσύνη. Να γυρίσω στο σοφρονιστικό του πράγματος. Και τώρα οι μαθητές στα διαβατά. Εξέδωσαν το 7ο συλλογικό έργο, λέγεται Φυλακής Βιώματα, στο πλαίσιο του μαθήματος δημιουργικής γραφής. Κλήθηκαν τη χρονιά που πέρασε να γράψουν πραγματάκια, σκέψεις, βιώματα, ποίηματα, πεζά, ιστορίες, τις ιστορίες τους, πώς βλέπουν τη ζωή τους μέσα στη φυλακή, πώς τη σκέφτονται μετά τη φυλακή, πώς ήταν πριν τη φυλακή, διάφορα πράγματα. Εν τω μεταξύ, παρένθεση, κάτι που κατάλαβα και από το ρεπορτάζ που είχα κάνει στις φυλακές στην Κέρκυρα, αυτό που ακούς σχεδόν από όλους τους κρατουμένους να λένε, είναι για τις οικογένειές τους, για τα παιδιά τους, για τις γυναίκες τους, για τους γονείς τους. Η μάνα παίζει πολύ σαν ως φιγούρα. Και έχουν βγάλει αυτό το 7ο συλλογικό έργο. Παιδιά, να το αγοράσετε, είναι πολύ οικονομικό, να το παραγγείλετε δηλαδή. Θα βρείτε το κείμενό μας και έχω βάλει τίτλο... κάτι πολύ ωραίο που είπε η διευθύντρια, ότι ένας μαθητής είπε ότι το σχολείο είναι νόμιμη απόδραση. Και αυτό είναι αλήθεια. Είναι ένα παράθυρο μέσα στη μούχλα και μέσα στη σκοτεινιά που επικρατεί εκεί μέσα. Παρακάτω μας έχει δώσει, παρακάτω ενώ στο ρεπορτάζ, μας έχει δώσει και κάποια αποσπάσματα από το βιβλίο. Οπότε θα δείτε και διάφορα πράγματα που έχουν γράψει οι φυλακισμένοι. Να διαβάσω κάτι ένα-δύο βρεθάνω. Ναι, εννοείται. Λοιπόν, εδώ τι θα διαβάσω, Λοιπόν, θα διαβάσω Αριάν. Καθώς περνάνε οι μέρες, πλάθω ιστορίες. Βλέπω όνειρα. Και όταν ξυπνάω το πρωί, απογοητεύομαι. Άλλα με πληγώνουν λιγότερο και άλλα περισσότερο. Ραγίζει η καρδιά μου. Το νιώθω. Δεν θέλω να βασανίζομαι. Ήρθε η ώρα να τελειώσω το μαρτύριο. Θέλω να βγω από αυτή τη φυλακή. Πέρασαν 27 μήνες. Έμεινα πολύ ψύχρεμος μέχρι στιγμής. Ονειρεύομαι τη δεύτερη ευκαιρία και σκέφτομαι πως όλα μπορούν να διορθωθούν. Ο λόγος που κατέληξε εδώ μέσα ήταν οικονομικός. Έμπλεξα με τα ναρκωτικά και από τη μία ευτυχώς που μπήκα μέσα για να δω τα πράγματα αλλιώς. Δυστυχώς από την άλλη γιατί έχω γυναίκα και παιδιά. Είμαι καθαρός από ναρκωτικά, από κακές παρέες. Αγάπη μου, θα γυρίσω κοντά σου. Αυτά μας είπε. Και έχω και ένα άλλο να διαβάσω και του Έκτορα. Θα διαβάσω και του Έκτορα. Η αίσθηση που σου λείπει να ζεις ανθρώπινα σε κάνει να ποθείς την καθημερινότητα. Ονειρεύομαι να κοιμάμαι σε στρώμα κανονικό, για να μην πονάω το πρωί από την υγρασία. Να ξυπνάω από το ξυπνητήρι και όχι από τον ήχο της κλειδαριάς. που ανοίγει ο φύλακας και μας μετράει σαν πρόβατα. Να πίνω τον καφέ σε γυάλινο ποτήρι. Να ακούω τον ήχο που κάνουν τα παγάκια και να απολαμβάνω την δροσιά του. Να παίρνω τη μηχανή, να πηγαίνω βόλτα παραλιακά, να μυρίζω τη θάλασσα και να ακούω τη μηχανή να ουρλιάζει. Το μεσημέρι να διαλέγω εγώ το φαγητό που θα φάω. Και όχι να τρώω σαν ένας πολιτισμένος σκύλος με πιάτα και πιρούνια πλαστικά. Το απόγευμα να βγαίνω βόλτα και να αισθάνομαι την άνοιξη. Να δω τι χρώμα παίρνουν τα δέντρα και τα λουλούδια και να ξεχάσω τη μυρωδιά της μούχλας. Να βλέπω το ηλιοβασίλεμα καθαρά και όχι με αγκάθι στο μάτι. Με ενοχλεί και μου δημιουργεί δάκρυα. Τα βράδια να πάω για νυχτερινό μπάνιο, να ξαπλώσω πάνω στη θάλασσα και να απολαύσω τη λάμψη των οστεριών. Γιατί βαρέθηκα τα βράδια να ξαπλώνω και να μετράω τις κατσαρίδες. Και όλα αυτά είναι όνειρα. Και ποθώ με κάποιον τρόπο. Όλα αυτά είναι όνειρα που ποθώ και με κάνουν άνθρωπο αληθινό. Αυτά λοιπόν μας λέει και ο Έκτορας. Ναι, ήταν από το βιβλίο «Φυλακής Βιώματα». Σωστά. Έγινε και η παρουσίαση. Δεν έγινε, θα γίνει στις 26. 26, ναι, με συγχωρείς. Να πάτε στη Θεσσαλονίκη, στη βιβλιοθήκη του Αμπελοκήπους. Δημοτική. Το τρίτο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Θεσσαλονίκη, εκδόσεις από στακτήριο. Θα εκδοθεί αυτό το βιβλίο. Σίγουρα είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, σίγουρα βλέπω την κουβέντα στο chat και προφανώς είναι μια κουβέντα που δεν. Αλλά προφανώς πρέπει να υπάρχει ένα σοφρονιστικό σύστημα που θα εργάζεται για το σοφρονισμό, που θα δίνει αυτή τη δυνατότητα για τη δεύτερη ευκαιρία. Δυστυχώς δεν είναι προς τα εκεί η κατεύθυνση. Νομίζω ότι μέχρι ένα σημείο μπορούμε και εμείς να κρίνουμε όσο παρακολουθούμε και γνωρίζουμε κάποια πράγματα και παρακολουθούμε και νομικούς έτσι. Δηλαδή, στην ανασκόπηση για τον νέο ποινικό κώδικα, να δείτε την ανασκόπηση για τον ποινικό κώδικα, είχαμε δει πάρα πολλές τοποθετήσεις των νομικών από διάφορα επίπεδα και εμαχόμενων δικηγόρων που θα σου πούνε για την προσπάθεια να ποινικοποιηθεί η συνδικαλιστική δράση, η πολιτική δράση και ποινικολόγων που λέγανε ότι αυτά τα πράγματα δεν βοηθάνε και είναι αντιπιστημονικά με την συνεχή αύξηση των ποινών. Είχε κάνει ένας ποινικολόγος, τώρα συζητούνται για αντικόλογο οι ποινικολόγοι, προφανώς δεν είναι όλοι οι ποινικολόγοι κούγες. Είχε κάνει σχετική εκδήλωση, υπήρχε μια παράξενη έτσι, ομόνοια των δικηγόρων απέναντι στον ποινικό κώδικα. Οπότε, το μόνο που μπορείς να πεις έτσι με πολύ ότι πρέπει να δεις το σοφρονισμό για μια φυλακή. Να μην πετάς ανθρώπους σε μια αποθήκη και μετά να τους θεωρείς για μια ζωή απόκληρους. Mm-hmm. Αυτό. Και γενικά αυτό που λέω είναι ότι και σένα και εμένα και κάποιον που μπορεί να μην έχει κάνει κάτι εγκληματικό, είτε μικρό είτε μεγάλο, να μας πάρει κάποιος και να μας βάλει σε ένα κελί, σε ένα μπουντρούμι και να μας βγάλει μετά από 2 χρόνια, αγρίμια θα βγούμε. Δηλαδή. Αυτό, λίγο να επικρατεί λογική και δικαιοσύνη. Αυτά τα γλυκούλικα με το βιβλίο, να το αναζητήσετε και να το παραγγείλετε, και όσοι δεν είναι στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Και πού πάμε, Θάνο, πού θα με γυρίσει αυτά τα βαρετά, οικονομία, τι χάλια που τα κάνουμε εμείς και τι καλά που τα κάνουν οι άλλοι, πόσο ΦΠΑ πληρώνουμε εμείς και πόσο οι άλλοι, πού θα με γυρίσει τώρα, θα γκρινιάξεις πάλι. Ναι, γιατί παράλληλα με αυτήν την κουβέντα είχαμε σήμερα μία ακόμα γυναικοκτονία στην Αλεξανδρούπολη. Ναι, δεν το έχουμε πει. Εν τω μεταξύ λέμε για αύξηση, για αυστηρές ποινές κλπ. Ένα πράγμα έχει ζητηθεί από την κυβέρνηση που μπορεί να είναι σε αυτόν τον άξονα της αυστηροποίησης των ποινών, το να υπάρχει το έμφυλο κίνητρο, η αναγνώριση του νομικού όρου της γυναικοκτονίας. Ένα πράγμα δεν έχει κάνει η κυβέρνηση. Ένας 80χρονος, 81χρονος δολοφόνησε την 73χρονη σύζυγό του με κατσαβίδι αναφέρθηκε αρχικά ή μαχαίρι, εντάξει τώρα τι σημασία έχει, στην Αλεξανδρούπολη που πειράθηκε να αυτοκτονήσει και είναι ακόμα μία είδηση, έρχεται εντωμεταξύ και λίγες μέρες μετά την είδηση που συνεχίζει να μονοπολεί την δημοσιότητα με την κακοποίηση του ξυλοδαρμού της κυρίας Πολυζογοπούλου από τον Απόστολο Λίτρα. Απασχολεί βέβαια την πραγματικότητα, την επικαιρότητα με λάθος. Ναι, εκεί που έχει πάει. Έχει πάει αλλού το πράγμα. Έχουμε ξεφύγει από την κακοποίηση και αυτό που βίωνε η γυναίκα και έχουμε φτάσει στο τη βρακή φορούσε ο Λίτρας, δηλαδή η έλεος. Ναι, έχει πάει δυστυχώς στο κουτσομπολιό και στο. Στην Κιτρινίλα και στην Κλειδαρότητα. Κονιά και στις ιστορίες. Λιάγκας. Ναι, όχι μόνο. Είναι αυτή η σχολή. Αυτή η σχολή Λιάγκα. Ναι, και έρχεται μια ακόμα είδηση για την δέκατη, αν είδα καλά, του 2024, δέκατη γυναικοκτονία, που σε επαναφέρει στην πολύ άσχημη πραγματικότητα και στην έτσι ανώνυμη πραγματικότητα. Δηλαδή, είναι αυτό που υπόθηκε και πάρα πολύ σωστά, ότι πίσω από κλειστές πόρτες και πίσω και χωρίς το φως της δημοσιότητας για το ποιος είσαι, το τι έχεις κάνει, το έργο σου κλπ. Συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν. Να διαβάσω λίγο αναλυτικά. Είναι 8 γυναικοκτονίες στο πρώτο εξάμεινο του 24. Είναι η Γεωργία από την Καλαμαριά. Είναι και κάποιες χωρίς όνομα, δυστυχώς. Η 45χρονη από το Ζεφύρι, 29χρονη στο Ηράκλειο, 87χρονη Θεσσαλονίκη, έχουμε την Κυριακή, Εγκελέιντα στο Μενίδη, Βασιλική στον Πύργο και η γυναίκα στην Αλεξανδρούπολη. Δυστυχώς μακραίνει η λίστα και φέτος. Ναι. Λοιπόν, σχόλια. Σχολεία δευτές ευκαιρίες δεν αφορούν μόνο στις φυλακές. Θα το σχολιάσεις? Όχι, ήταν απλά... Α, συμφωνώ. Οκ. Μια λέξη για τις δικογραφίες που είναι στη Βουλή για τα Τέμπη. Ναι, είναι η δεύτερη φορά. Είναι δικογραφίες που πάνε στη Βουλή μετά από μηνύσεις συγγενών των θυμάτων και περιμένουμε ουσιαστικά στα Τέμπη, καθώς εξελίσσεται η δικαστική διαδικασία, περιμένουμε και αν η αντιπολίτευση θα καταθέσει κάποιο αίτημα για προανακριτική. Δηλαδή θα μπορούσε και με αφορμή αυτά και θα μπορούσε να υπάρξει και ένα κατηγορητήριο όχι, που να καταθέσει η αντιπολίτευση ώστε να ξανανοίξει τα Τέμπη. Δεν έχει γίνει τώρα. Φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει μια αναθέρμανση κοινοβουλευτικά της ανάγκης για ερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών. Να διαβάσω μόνο ένα σχόλιο, το οποίο μάλλον αναφέρεται στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας. Έχουν και ένα μικρό καναλάκι στο YouTube αυτή. Ισχύει αν λέτε γι' αυτό. Αυτό το σχολείο που είπαμε είναι το τρίτο. Mm-hmm. Και υπάρχει και το δεύτερο. Τώρα εγώ λέω στα υπόψη μου πράγματα με τα οποία έχω ασχοληθεί. Το δεύτερο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας είναι στην Κέρκυρα, το οποίο έχει επίσης κανάλι στο YouTube. Και υπάρχουν και ανεβασμένες οι συναυλίες που οργανώνονται κάθε χρόνο στο τέλος της χρονιάς με τίτλο «Λίγες μείνανε». Μία την είχα καλύψει, την περσίνη δεν την κάλυψε. Είναι ολόκληρη ανεβασμένη στο YouTube και είναι πραγματικά πολύ συγκινητική. Να τη δείτε, να βρείτε μία ώρα το βραδάκι και να την απολαύσετε. Αυτό ήθελα να πω. Και πού με πας. Σιγά σιγά πάμε προς το κλείσιμο. Ναι. Δεν είπαμε και λίγα. Α, θα κλείσουμε. Δεν θα πούμε για το ΦΠΑ στην Ισπανία. Δεν ναι. Θες να πούμε. Ναι. Στο ελαιόλαδο. Για το ΦΠΑ γενικά είχαμε πει. Όχι, ναι. Το λαδάκι. Το λαδάκι. Ναι. Μηδενίζει η Ισπανία το ΦΠΑ στο λαδάκι. Χαλάει την πιάτσα. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Μονίμως χαλάει την πιάτσα η Ισπανία, εντάξει, με το φόρο. Ναι. Βλέπεις πώς αντιμετωπίζει κάθε κυβέρνηση την ακρίβεια. Ναι. Δεν έχεις κάτι άλλο. Απλώς είναι ουρά μια είδηση την οποία τη σχολιάζουμε νομίζω λίγο πολύ καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, τις ενέργειες που κάνει μια κυβέρνηση για την ακρίβεια και για την έμεση φορολογία. Γιατί η έμεση φορολογία είναι η πιο άδικη φορολογία. Και είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης που έχει μειώσει 565.300.000 φόρους. Αλλά αφήνει πάρα πολύ ψηλά την έμεση φορολογία που τους πλήττει ολόκληρους. Θα αυξηθεί και ο ΦΠΑ τώρα. Στην εστίαση, άμα κάθεσαι, όχι στο delivery. Ναι, στο delivery ναι. Παραμένει μείωση, αλλά 24% αν θες να πιεις καφέ σε μαγάζι, 24% ναι. Λυπάμαι πάρα πολύ. Και την ίδια στιγμή, χώρες όπως η Ισπανία μηδενίζουν το ΦΠΑ στο ελαιόλαδο. Εντάξει, είναι και αυτή μια στάση, θα λέγει και ο Καβάφης. Και στην τελική, αν θες να κάθεσαι και θες να έχεις και τις ανέσεις σου εδώ πέρα, δούλεψε περισσότερο, ρε Θάνο. Σου δίνει η κυβέρνηση τη δυνατότητα. Πριν όλα δεν είναι λίγα. Αν θες λάδι, θα δουλέψεις παραπάνω. Έτσι. Δεν θα έρθει το λάδι μόνο του. Και έτσι θα κάτσεις και στην καρεκλίτσα σου, άμα θες. Τα θέλουμε όλα δικά μας. Λοιπόν, αυτά τα καυτά από εμάς σήμερα. Βλέπεις κάποια σχόλια που θέλεις να διαβάσουμε, να σχολιάσουμε? Γυναίκα. Δυνατά. Να τους στείλουμε τον Σπύρο, τους Ισπανούς, τον Άδωνη. Ναι, θα τον εκτιμούσαν. Σκέφτηκα το γραμμένο. Κι εγώ, αλλά υποθέτω ότι δεν θέλουν να στείλουν τον Σπύρο γραμμένο κάπου. Ναι. Ίσως δεν έπρεπε να το διαβάσουμε από το σχόλιο. Είναι η λέξη που κάνει έξαλλη τον Άδωνη Γεωργιάδη. Η λέξη Σπύρος. Όλα τον έχουν πει, αλλά όταν τον πει Σπύρο γίνεται έξαλλος. Ναι, ρε Θάνο, γίνε ναυτικός. Σχόλια που απλά έρχονται, ξέρω εγώ. Προτείνουν μια άλλη καριέρα. Δεν ξέρω. Ανασκόπηση δεν θα έχουμε. Ο Κωνσταντίνος έχει μαθήματα δημιουργικής γραφής. Ναι. Και γι' αυτό λείπει και Δείτε σήμερα. Δείτε αυτή με τα κουνούπια που είναι και επίκαιρη. Έχει ζέστη. Θα πάτε κάπου το τρίμερο. Δεν θα πάτε στο χωριό σας. Μου λέει ο Κωνσταντίνος ότι του στέλνουν μηνύματα για τα κουνούπια, για την ανασκόπηση για τα κουνούπια, το οποίο είναι ακριβώς αυτό που θέλαμε. Το επεισόδιο ανασκόπηση κουνούπια έγινε ακριβώς γι' αυτό. Όταν θα σας τσιμπάει ένα κουνούπι, όταν θα σας ενοχλεί ένα κουνούπι που έχει μπει στο δωμάτιο και δεν μπορείτε να κοιμηθείτε, θέλουμε να θυμάστε την ανασκόπηση. Είναι περίεργο να σας πω. Με όρους marketing δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό, αλλά ήταν ένας στόχος για να δούμε. Θα πιάσει. Είναι περίεργο όμως να σε σκέφτεται κάποιος όταν τον τρώει κουνούπι και να χαίρεσαι με αυτό. Εντάξει, τώρα αυτό θέλαμε, αυτό πετύχαμε, ώρα να φεύγουμε. Καλά να περάσετε το τριήμερο, παιδιά, να πω εγώ, αν κάνετε κάτι και να μην κάνετε τίποτα, επίσης καλά να περάσετε. Να μην μείνετε Ελλάδα, όπως θα έλεγε. Είναι και πιο φθηνό. Ο Κωνσταντίνος. Να φύγετε. Από νησί είναι πιο φθηνό να φύγετε, όντως. Να μην μείνετε καν Ευρώπη, προτείνει η Φάρμα των Ζώων. Α, δεν ήξερα ότι αυτές τις προτάσεις δίνετε. Εμείς αυτές δίνουμε. Okay. Ποτέ Ευρώπη στο τρίμερο. Κάπου αλλού. Είναι μότο της εκπομπής. Δεν το ήξερα αυτό. Δεν είχα... Πέρα από την γκρίνια μιζέρια. Γκρίνια και μιζέρια. Ναι, ναι. Κατά το τόλμη και γοητεία. Είναι και το ποτέ Ευρώπη τα τρίμερα. Κάπου αλλού. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Τι θέλετε. Γη του πυρός, ας πούμε. Ναι. Ωραία. Και όταν επιστρέψετε, ένα Τρίτη θα τα πούμε. Πότε θα τα πούμε. Και ξαναείμαι εδώ την Τρίτη, λέει, φαντάζεσαι. Είπαμε θα τα πούμε. Τρίτη θα τα ξαναπείτε εδώ με τα παιδιά, ο Κωνσταντίνος θα είναι στη θέση του και Τετάρτη θα τα πούμε εμείς, θα είμαι στη θέση του Θάνου και στη θέση ετούτη εδώ την Τίμια, θα είναι η Νεκταρία Ψαράκη, στις 5 Dan, κοινωνία ώρα press. Θα σας έχουμε ειδικό θυματάκι, ειδική συνεντευξούλα, ξέρετε τώρα τα σουσού τα δικά μας. Το πρώτο μισάωρο τα σουσού δικά μας. Α, δεν είπαμε για τη Σάτη, θα τα πούμε εμείς, θα τα πούμε με την Νεκταρία αυτά. Την Τετάρτη θα γίνει τρελό σουσού για Σάτη και Νέγκα. Θα δικάσουμε. Εντάξει, εγώ απλά έχω πει ότι στηρίζω. Σάτι, εννοείται. Ναι, ναι, ναι. Τώρα δεν μπορώ να το πω και πιο θαρετά, λείπει ο Κωνσταντίνος εδώ πέρα. Είναι τη Μαρίνα Σάτι. Και από το Ζάρι τέλει, και το mixtape και όλα. Και το λαλαλα. Εννοείται, εννοείται, εννοείται. Τέλεια. Και κάπως έτσι σας αφήνουμε. Να περάσετε τέλεια. Γεια σας, τα φιλιά μας. Τρίτη πάλι εδώ. Φιλιά.